Kilka osób musiało się pożegnać z pracą w Ośrodku Rozwoju Edukacji. Są zwolnienia, bo minister edukacji jest bardzo niezadowolona z przygotowanych tam cyfrowych podręczników. Były takie fragmenty, które naprawdę bardzo mnie rozczarowały, zarówno jeżeli chodzi o szatę graficzną, jak i język, który moim zdaniem absolutnie nie jest dostosowany do oczekiwań ucznia w określonym wieku. Były takie momenty, w których po prostu brakowało mi pomysłu na to. Wyjaśnia Joanna Kluzik-Rostkowska, zdaniem pani minister źle został wykorzystany potencjał, który drzemie w zasobach elektronicznych. E-podręczniki, one nie są na pustyni, to znaczy one będą musiały konkurować z tymi wszystkimi podręcznikami, które już dzisiaj są na rynku. W związku z tym w oczywisty sposób muszą odpowiadać wyobrażeniu o tym, czym jest e-podręcznik. To znaczy internet to jest takie narzędzie, które można wykorzystać znacznie lepiej. W sumie to ponad 60 publikacji, które zgodnie z harmonogramem powinny zacząć obowiązywać od przyszłego roku szkolnego. Za ich część merytoryczną odpowiadają Politechnika Łódzka, Uniwersytet Wrocławski, Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu oraz Grupa Edukacyjna SA. Stronę techniczną przygotowuje Poznańskie Centrum Superkomputerowe Sieciowe, a koszt wszystkiego to 50 milionów złotych. Święta z głową i w zgodzie z naturą. Ekolodzy namawiają, by ograniczyć hurtowe kupowanie prezentów, jedzenia, choinek czy bożonarodzeniowych gadżetów, bo jak przekonują, można się cieszyć świętami, robiąc przy okazji coś dobrego dla klimatu. O ekoświętach Ewa Plisiecka. Hasło ekoświęta często budzi nasz opór, kojarzy się z siermiężnością i zapachem szarej tektury. Niesłusznie zapewnia prezes Fundacji Nasza Ziemia Sławomir Brzuzek. To wcale nie oznacza, że to mają być święta, podczas których odejmujemy sobie coś od ust albo otaczamy się jakimiś zużytymi przedmiotami. Bardzo ważny jest wybór prezentu, gdy nie chcemy, by dołączył on do góry niepotrzebnych przedmiotów. Może powinien być to prezent specjalny, na przykład specjalnie mój czas podarowany tobie. Choinka sztuczna czy prawdziwa? Oczywiście, że prawdziwa. Najlepiej byłoby kupić choinkę, która jest pozyskiwana z polskich lasów. W ten sposób możemy i mieć fajne drzewko i pomóc polskim lasom, zakupując drzewko, które daje pieniądze na gospodarkę leśną. By święta były w pełni ekologiczne, prezenty pod choinkę najlepiej wykonać własnoręcznie, opakować w szary papier, a drzewko oświetlić energooszczędnymi lampkami LED-owymi. Ewa Plisiecka, Polskie Radio. Ślisko na tatrzańskich szlakach. Jeden nieostrożny krok może skończyć się tragedią, ostrzega Adam Marasek z Topru. Należy się liczyć, że przy takiej pogodzie znaczna część szlaków jest miejscami zalodzona i tyczy to również Doliny Greglowych, tam gdzie lubią chodzić nieco starsi ludzie, niewyczynowcy i tam też trzeba bardzo uważać, bo poślizgnąć się, upaść i sobie zrobić krzywdę jest nietrudno. Ratownik radzi kupić mini raczki, które łatwo się zakłada i zawsze na tych łatwych szlakach nas uchronią przed poślizgnięciem. W Tatrach obowiązuje lawinowa jedynka, ale z tendencją zwyżkową. Beskidzcy GoProwcy też ostrzegają. No warunki są trudne, ponieważ widoczność jest ograniczona do 250 metrów i zalega ta pokrywa śnieżna, tak więc jest ślisko. Szymon Wawrzuta z GoPro informuje, że poszusować można tylko na Białym Krzyżu w Szczyrku i Złotym Groniu w Istebnej. To był serwis Trójki. Dziś chmury, deszcz i deszcz ze śniegiem, a w górach i na Podlasiu także śnieg. Przeważnie od 2 do 5 stopni, chłodniej w rejonach podgórskich, od 0 do 3, cieplej na wybrzeżu do 6. Wszędzie porywisty wiatr do 75 km na godzinę, a w Sudetach do nawet 140. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Dziś najważniejsze i najlepsze książki ostatnich 12 miesięcy. Z najwyższej półki. Czas na podsumowanie. Kto nas zaskoczył? Która z książek zachwyciła czytelników? Która wywołała dyskusję? Jakie tytuły będziemy pamiętać i dlaczego? Odpowiedzi na te wszystkie pytania z najwyższej półki już dziś, po 21. Polecam i zapraszam. Michał Nogaś. Audycja powstała we współpracy z Narodowym Instytutem Audiowizualnym. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Dziś filetujemy ceny i wrzucamy na rozgrzaną półkę. Ceny tniemy do ości. 3D, 42 cale, LG Smart TV za 1690. 4K Ultra HD, 50 cali, Samsung za 3290. Laptop Lenovo, procesor Intel, dysk 500 za 1099. Smartfon Samsung Galaxy Grand Neo za 649 zł. I 50 rat 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Maksymalnie zakłopotana wzdęciami? Maksymalnie rozkojarzona i nie w swojej skórze? Starasz się maksymalnie ukryć swój brzuch przed wzrokiem innych? Na silniejsze wzdęcia wypróbuj Espumisan Max. Espumisan Max w postaci wygodnych kapsułek zawiera zwiększoną dawkę symetykonu, który szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu i w całości usuwa się z organizmu, zmniejszając uczucie ucisku i pełności. Espumisan Max. Tylko jedna kapsułka w czasie lub po posiłku. Espumisan Max. Do wzięcia na wzdęcia. Przejdź do Biedronki po specjalną świąteczną ofertę. Na przykład pasztet z królikiem La Speciale. Prawdziwy przysmak na świątecznym stole. Tylko 7,99 za 250 gramów. Albo ser żółty długodojrzewający La Speciale. Gouda lub Mazdam. Jedynie 9,99 za 400 gramów. Tylko do niedzieli. Świątecznie niskie ceny i radość z zakupów w Biedronce. Verbascon. Suplement diety z bzem łagodzącym przeziębienie oraz dziewanną i pelargonią afrykańską, które przynoszą ulgę w dolegliwościach układu oddechowego, takich jak kaszel i drapanie w gardle. Verbascon. Krok przed antybiotykiem. Ceny niskie, że tylko brać! MediaExpert i na mediaexpert.pl. Głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, ekspresy, pralki, lodówki i zmywarki. Ponad 1000 modeli w ofercie. MediaExpert. Włączamy niskie ceny. A do tego nawet 50 rat 0%. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Dziś niedziela, 21 grudnia, jest 8 minut po 11. To czas na program dla tych, którzy nie boją się stawiać pytań i szukają na nie odpowiedzi. Znaki zapytania. Zofia Kruszewska, Marcin Gutowski, witamy i zaczynamy. Dzisiejszy zestaw pytań brzmi następująco. Jak przeżyć śmierć dziecka? Dzielimy się naszym cierpieniem, ale też pokazujemy sami sobie, też dodajemy otuchy, bo wierzymy w to, że nasza miłość, która ciągle trwa do naszych dzieci, że ta miłość nas zaprowadzi do nich kiedyś. Czego szukamy w internecie? Szukamy własnych odpowiedzi. Nie tylko to, co podają nam mainstreamowe media, ale my też szukamy wśród innych internautów. Dlaczego Boże Narodzenie jest w grudniu? Są tacy archeologowie i bibliści, którzy wyliczają, że na przykład spisy ludności właśnie w zimie się dokonywały. To są poszlaki, to trudno nazwać taką dokładną datą. No właśnie, jak to jest naprawdę i dlaczego? Jak zawsze liczymy na to, że pomogą nam Państwo w poszukiwaniu odpowiedzi na to i pozostałe dzisiejsze pytania, na przykład pisząc na adres znaki@polskieradio.pl albo wysyłając krótką wiadomość tekstową pod numer 71335, czy też za pośrednictwem naszego profilu na Facebooku, facebook.com/znaki-zapytania. Born to be, not to lose and not to fade. Born with one aim, not to go astray. We were born with eyes so we think we can see. Not knowing we're blind, we believe everything. We think we're free, but in fact we'll never be. Our body's a trap, our minds are possessed. The world's so is in danger, caused by people's anger. And we're all witnessing our mother's suffering. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. Guess I get it now. We've been taught how to play, though we never win the game. 'Cause them are setting the rules, so we go follow like fools. And when one's out of reach, they go put him on a leash, so that they can control, and that you'll never know. And everywhere is war, but what are they fighting for, if not for love? See, everywhere is war, but what are we fighting for, if not for us? I know they're scared of us, we could be dangerous, if we all become united as one. it's all about? What's this all about? I guess I get it now. Yes, I get it now. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. Yes, I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Yes, I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. Some want us to fight for another. Kill each other, break, hate, betray a brother they take from a mother in the name of a father. Still we don't come to believe our leaders are thieves. We're the daughter, we're the son, we're the people, we're one. We're the source, we're the force, we're the earth, we're the stars, we're the fire, we're the wind, the queen and we're the kings, we're the thunder, we're the rain. We gotta break these chains. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. What's this all about? What's this all about? Guess I get it now. Guess I get it now. What's this all about? What's this all about? I guess I get it now. To są znaki zapytania w Trójce. Święta już za kilka dni. Ich radosny nastrój zapewne coraz bardziej się większości z Państwa udziela. Ale my chcielibyśmy nieco go jednak dziś zmącić. Bo choć większość z nas z przyjemnością myśli o świątecznych spotkaniach z bliskimi, to są przecież tacy, u których przy wigilijnym stole kogoś zabraknie. A będzie to często ktoś ważny. Albo i najważniejszy. Dlatego dziś pytamy. Jak przeżyć śmierć dziecka? Pytanie chyba, na które nie umiem odpowiedzieć, bo uważam, że to jest chyba najgorsza śmierć, jaka może spotkać żyjącego. Bo to jest takie dla mnie zaprzeczenie biologii. Najpierw powinni rodzice odchodzić, a później dzieci. No, ludzie to przeżywają, więc no, jestem w stanie sobie to wyobrazić. Chyba trzeba samemu przeżyć, żeby móc się na ten temat wypowiadać. Ja na szczęście nie miałam takich trudnych doświadczeń. Innego wyjścia nie ma. Proszę pana, tylko smutek i żal i się przeżyje w jakimś czasie. Ten temat pojawił się już nieco w piątek podczas ostatniej trójkowej świątecznej licytacji, podczas której zbieraliśmy pieniądze na pomoc dla małych podopiecznych fundacji Nasze Dzieci. Właśnie ta działająca na co dzień w Klinice Onkologii Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja co roku przed świętami organizuje spotkanie dla rodziców po stracie. Mogą oni tam podzielić się trudami swojego zmagania się ze śmiercią dziecka i po raz kolejny usłyszeć jego imię. Przekonać się, że ktoś o nim pamięta, a to podobno bardzo dla nich ważne. Ja mam na imię Jarek. Mój syn Michał zginął w 2007 roku. Miał 19 lat. Jest to dzień szczególny, niezależnie od tego, że utraciliśmy dziecko rok temu, czy tak jak ja 7 lat temu. Możemy w sposób szczególny spotkać się z nimi powtórnie, żeby takie osoby jak my, w sposób szczególny dotknięte przez życie, mogły się tego dnia spotkać, mogły z sobą porozmawiać, porozmawiać o naszych codziennych problemach, o naszych troskach. Takie fundacje, takie spotkania, grupy osób pozostających w żałobie pozwalają na swój sposób wrócić na drogę życia, wrócić do w miarę normalnego funkcjonowania. Nigdy to funkcjonowanie już nie będzie takie, jak było wcześniej. Lucyna. Paweł. Jesteśmy rodzicami Agatki. Agatka chorowała na guza pnia mózgu. I tak naprawdę po śmierci Agatki, jak przyjechaliśmy tutaj pierwszy raz, to chyba to było jedyne miejsce, gdzie czuliśmy, że nie tylko nas obchodzą nasze dzieci, nasza strata. Tutaj patrząc na zdjęcia naszych dzieci, tutaj możemy być razem z przyjaciółmi, z ludźmi, którzy też stracili dzieci i z którymi po prostu dzielimy się bólem. Nazywam się Kaja Litwa Roguska, jestem mamą aniołka Salwadora. Salwador odszedł 2 lata temu, 4 grudnia. No i co roku się tutaj spotykamy. My akurat dopiero drugi raz. po prostu spędzamy chwilę tutaj razem, żeby uczcić pamięć naszych dzieci i żeby trochę pobyć razem. Czasami, żeby popłakać po prostu w spokoju, czasami po to, żeby porozmawiać, pożartować też bardzo często, żeby opowiedzieć, co się dalej w naszym życiu dzieje, po to, żeby no jakoś mieć przy sobie drugą osobę, która nas po prostu zrozumie i żeby nie wstydzić się mówić o pewnych rzeczach. I trudno jest wymagać od takich osób, żeby wymazać to z pamięci, żeby o tym zapomnieć, żeby powrócić do rzeczywistości i zapomnieć o tym, co było. Ponieważ my żyjemy z nadzieją, że się z tymi dziećmi spotkamy. Sądzę, że nasze człowieczeństwo powoduje, że ciągle o tym pamiętamy i będziemy pamiętać w naszych ostatnich dni. Dzielimy się naszym cierpieniem, ale też pokazujemy sami sobie, też dodajemy otuchy, bo wierzymy w to, że nasza miłość, która ciągle trwa do naszych dzieci, że ta miłość nas zaprowadzi do nich kiedyś, że będziemy razem. Urszula Kubicka, moja najstarsza córka, zginęła w wypadku 7 lat temu. My, myślę, że wszyscy, którzy się tu gromadzimy, to rzeczywiście wierzymy, że te dzieci na nas tam czekają po drugiej stronie, ale jednak w tych warunkach naszych ziemskich to najważniejsza jest pamięć. I w ogóle rodzice, którzy stracili dziecko, bardzo lubią mówić o dzieciach zmarłych. Jeżeli otoczenie pomija ten temat, to jest, my się czujemy tak, jakby nam ktoś wymazywał gumką to dziecko. Ci ludzie, z którymi my się tutaj spotykamy, oni nas po prostu nie oceniają, nie mówią, no tak, stało się, albo będzie lepiej, albo na pewno będziesz miała drugie dziecko, nie martw się, tylko po prostu przyjmują nas takimi, jakimi jesteśmy, z takimi problemami, jakimi mamy, dlatego że oni mają dokładnie takie same. Z niektórymi innymi osobami, którzy tego nie przeżyli, nie jest prosto rozmawiać. Poza tym oni bardzo często nie chcą rozmawiać, bądź nie wiedzą, jak z nami rozmawiać. Bo ten temat jest po prostu za trudny, jest to nadal temat tabu. Tematem tabu jest jako taka śmierć, a co dopiero śmierć dziecka. Konrad Zając, Rafał Zając, Korcia Browiec, Krysia Kajak, Krystianek Sawczuk, Krzysia Wojtasik. Z każdym rokiem uczymy się od nowa żyć. Z każdym rokiem od nowa uczymy się cieszyć. Coś, co kiedyś przychodziło tak lekko, tak łatwo, po śmierci dziecka nie cieszy. Po 5 latach po śmierci Agatki stwierdziłam, że powoli zaczynam od nowa odczuwać jakieś małe radości, słuchać muzyki, co było dla mnie rok po śmierci czy 2 lata po śmierci Agatki nie do pomyślenia. Po prostu uczymy się powoli od nowa żyć. No nigdy nie będzie to życie takie same, ponieważ wszystko możemy w życiu zmienić, ale nigdy tego dziecka, które mieliśmy, które kochaliśmy, które ciągle jest przy nas, nie zastąpimy czymś sztucznym, czymś innym. Również innym dzieckiem tego nie zastąpimy. I rozumie nas tylko ten, kto to przeżył. Po to są te spotkania, żebyśmy mogli swobodnie porozmawiać o tym, co przeżyliśmy i z czym na co dzień po prostu się zmagamy. Dlatego, że żałoba, nawet jak minęło 2 lata, po prostu ona nie mija. Jakiś tam pewien etap w naszym życiu się zakończył, ale tak naprawdę no to żyjemy cały czas tą stratą. Bez przerwy każdego dnia, jak się budzimy, to pierwsza rzecz, o której myślimy, to to, że no jego już tutaj z nami nie ma. I musimy niestety dawać sobie radę dalej. My już jesteśmy 6 lat po śmierci naszego dziecka i na pewno nasza żałoba zupełnie inaczej wygląda niż osób, które tu są pierwszy raz. Dzieci zmarły, nie wiem, 1-2 miesiące temu. No możemy się podzielić, dziwnie to na pewno zabrzmi, ale swoim doświadczeniem po prostu. Powiedzieć, że można to przetrwać, trzeba i wierzyć w to, że nasze życie dalej ma sens. Mimo że nasze dzieci odeszły. Wiktoria Gossa, Wituś Strzelczyk, Wojtuś Donata. Przed świętami Bożego Narodzenia, święta zawsze rodzinne, dzieci wszyscy, prawda, dla tych dzieci jakieś podarunki szykują. no tu dziecko zmarło, prawda? No to z czym oni się mają wybierać? Ale ja myślę, że w polskich warunkach to chyba niekoniecznie ten aspekt ma znaczenie, raczej taki, no właśnie adwentowy, takiej tęsknoty. Ma też znaczenie ze względu na to, że my się tutaj spotykamy z tymi naszymi rodzicami od kilku lat i widzimy, jak nasze życie mimo wszystko idzie do przodu. Że widzimy, że jednak to życie idzie dalej, że mamy szansę, że to są takie fale nadziei, że inni sobie poradzili, my sobie też pewnie jakoś tam poradzimy. Że my tą żałobę jakoś tam oswajamy i to odejście naszych dzieci oswajamy, cały czas o tym pamiętając, ale widzimy, że jednak jest życie jeszcze poza tą żałobą. To też jest bardzo ważny taki element, który na każdym etapie żałoby jest potrzebny, po prostu, żeby widzieć to światełko w tunelu, że jednak jest coś więcej. Nie mamy odwagi oglądać filmu Psa Gatką, ale, nasza pamięć, tak, ale nasza pamięć jeszcze jest na tyle dobra, że ja mam nadzieję, że, zawsze będziemy o niej pamiętać. Ania Duszyńska. Przypomnijmy, że doroczne spotkania dla rodziców po stracie organizuje działająca przy klinice onkologii Centrum Zdrowia Dziecka Fundacja Nasze Dzieci, na pomoc której zbieramy fundusze podczas tegorocznej akcji Święta Bez Granic. Można jeszcze ją wesprzeć na przykład wysyłając SMS o treści pomoc pod numer 72265. Koszt tego SMS-a to 2,46 zł z VAT. Można też oczywiście kupić płytę z tegoroczną piosenką Przyjaciół Karpia i nie tylko. Całkowity dochód ze sprzedaży tej płyty zostanie przekazany na pomoc podopiecznym fundacji. Pan Tomasz pisze w sprawie daty świąt. 25 grudnia w starożytnym Rzymie, 25 grudnia obchodzono przesilenie zimowe, czczono Saturna. W IV wieku to święto schrystianizowano po prostu. Ten dzień nie ma nic wspólnego z życiem Chrystusa poza hipotezami. Pozdrawiam, też urodzony 25 grudnia. Panie Tomaszu, najlepsze życzenia ślemy awansem zatem. Ale czy Państwo się zgadzają z jubilatem? W tej i w pozostałych sprawach proszę pisać na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości tekstowe pod numer 71335. To są znaki zapytania, w których dziś pytamy o to, jak i czy w ogóle można przeżyć śmierć dziecka, własnego dziecka. A ze mną pani Bożena Winch, psychoterapeutka. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Przeżyć można, tylko jak rozumiem, mamy porozmawiać o tym, jak to przeżyć. I czy takim osobom w ogóle da się pomóc? Bo słuchając wypowiedzi takich osób, rozmawiając z nimi, słyszymy, że to jest rzecz, o której nie da się zapomnieć. To jest rzecz, której nie da się przestać przeżywać. To jest rzecz, której nie da się przejść i z niej wyjść. No wyjść się pewnie nie da, ale co to znaczy pomóc i co to znaczy przejść? Moim zdaniem, no zresztą nie tylko moim, żałoba po dziecku się nigdy nie kończy. Jest stanem, którego rodzice doznają przez całe swoje życie. Tylko pytanie jest, na ile doznają i na ile ta żałoba pozwala im żyć, funkcjonować. Bardzo często w pierwszym czasie po śmierci dziecka nie są w stanie funkcjonować. Są jakby zawieszeni w pewnej takiej dziurze czasowej. Nic się nie liczy, nic nie jest ważne, oprócz tego, co się wiąże ze śmiercią dziecka, czy w ogóle z dzieckiem, które zmarło. Wszystko się kojarzy z tym dzieckiem. Kupowanie, nie wiem, kefiru czy jogurtu na śniadanie, to wszystko jest z takim pytaniem. Ach, ona lubiła ten kefir. Albo wszyscy kupują prezenty dla dzieci. Ja dla swojego dziecka nie kupię prezentu. Jakby całe życie wewnętrzne i zewnętrzne toczy się wokół tego tematu. Pomoc polega na tym, żeby te osoby mogły żyć dalej innych sferach życia, nie tylko w sferze straty. Ale jak pomagać, nawet nie będąc specjalistą, ale będąc kimś obok, będąc bliskim albo dalszym znajomym, czy wyrywać te osoby z tego stanu, czy ingerować? No, te osoby same opowiadają, że czują się wyobcowane ze środowiska, bo ludzie obok nie wiedzą, jak zareagować na ich problem. Czy go omijać, czy go nie sygnalizować, czy wręcz przeciwnie, mówić o nim jak o zwykłej sprawie? No właśnie, i to jest największy kłopot wszystkich pomagających, profesjonalnych też, że nie ma jednej odpowiedzi na to pytanie. Są rodzice, którzy potrzebują o tej sprawie mówić. I są takie rodziny, rodzice, którzy nie chcą o tym rozmawiać. Więc jakby używając takiego skrótu myślowego, jak im pomóc, no to albo ich zapytać wprost, czego potrzebują, albo skupić się na tyle na nich, żeby zobaczyć, czego potrzebują. Jak to zobaczyć? Narazić się też na pewną niewygodę. Na przykład banalne pytanie codzienne, jak się czujesz? No i usłyszymy w odpowiedzi, a jak się mam czuć? Prawda? W odpowiedzi często agresywnej, często chociażby niemiłej. No, to można na tym skończyć i bardzo często rozmowa na tym, w tym punkcie się kończy, ale może być też tak, przepraszam, nie chciałem ci zrobić przykrości, ale interesuje mnie, co się z tobą dzieje w tej chwili i ja tego nie wiem. Czyli badać i sprawdzać. Towarzyszyć, a nie się wycofywać. Towarzyszyć, być. To, o czym mówią najczęściej rodzice, to o tym, że bliscy i znajomi się wycofują, bo właśnie nie wiedzą, bo relacja z takimi osobami w żałobie jest nieprzewidywalna, bo boją się, że zrobią przykrość. Nie wiedzą, nie umieją, nie są w stanie. W związku z tym znikają z kontaktu. W związku z tym po 3 miesiącach, 4 miesiącach ta rodzina się rozgląda wokół i widzi, że nikogo nie ma, że są sami, a im jest bardzo trudno zainicjować kontakt. To na początku, pozostawać w kontakcie, nie pozostawiać samemu. A co dalej? Jak pomagać wyjść z tego trudnego okresu? Jak pomagać właśnie w tym powrocie do normalnego, w miarę normalnego funkcjonowania? Przede wszystkim nie pocieszać w tani, prosty sposób, typu słuchaj, to już pół roku od tego pogrzebu. Albo no daj spokój, no już byście gdzieś wyjechali. Ile czasu można chodzić na ten cmentarz? Pomagać tak, żeby te osoby czuły zrozumienie dla swojej sytuacji, ale jednocześnie były zapraszane do czegoś innego i nowego. Jeśli na przykład idziemy do nich z wizytą, a sami mamy dziecko w podobnym wieku, to może warto spytać, czy nie będzie wam przeszkadzało, jak przyjdziemy z Kasią czy Mariuszkiem, czy to nie będzie dla was trudne. Czyli dawać sygnały, że się rozumie, ale jednocześnie już być gotowym do pójścia krok naprzód. Po pół roku, po kilku miesiącach rodzina chce mieć jakiś kontakt, ale nie jest tak, że nie chce już mówić o tym, co się zdarzyło. Dobrze jest wysłuchać i dać im taką przestrzeń na to. Nie zbywać ich. Nie mówić, a dajcie spokój, co będziemy o cmentarzu gadać, lepiej porozmawiajmy o meczu. To, co też warto robić, to jeśli są w rodzinie jakieś jeszcze inne dzieci w tej rodzinie, która poniosła stratę, to zwracać też uwagę na te inne dzieci i kierować uwagę tych rodziców na te inne dzieci. Nie w taki sposób, że nie martw się, nie płacz, zajmij się sobą, ugotuj wreszcie obiad, bo masz jeszcze córkę i syna, bo to jest jakby zaprzeczenie rozumienia, to jest kompletne niezrozumienie, bo żałoba jest zawsze po tym dziecku, które odeszło, a pociechą nie jest to, że inne zostały, bo dramatem jest to dziecko, którego nie ma. Tylko mówić, słuchaj, to może ja ci pomogę, może zrobię obiad, żebyś nie musiała się tak męczyć, widzę, jak ci sprawia kłopot. Albo słuchaj, to może ja wezmę Kasię do nas na oglądanie bajek, niech się pobawi u nas w domu. Albo może byś coś chciała, żebym coś ci, nie wiem, przywiozła z miasta. Czyli przywoływać do życia. Ale to nie w tydzień po pogrzebie. To w kilka miesięcy. Czy do tego życia da się przywołać? Bo te osoby, które dziecko straciły, też mówią o tym, że to życie nigdy nie będzie już takie samo. Pani też na początku naszej rozmowy wspomniała, że ta żałoba się nie kończy w przeciwieństwie do innych. To jest możliwe do życia przywołać kogoś, kto dziecko stracił? Nie, to nie jest możliwe. To jest przywoływanie do życia emocjonalnego. To jest taki sposób, żeby powiedzieć, nie zniknął, nie zniknęła. Jest tu, my pamiętamy. Ale prędzej czy później przychodzi taka myśl, o, Kasia dzisiaj to miałaby 12 lat. Albo ja już nigdy nie zobaczę, jak mój syn odbiera maturę. Przychodzą te myśli takie konfrontujące ze stratą. Dlaczego mówię, że żałoba nigdy się nie kończy? Bo zawsze pozostaje w rodzicach ten niezmierzony żal. Niezależnie jak żyją już potem, pracują, troszczą się pozostałe dzieci, czy też mają następne, kolejne dzieci. Ten żal pozostaje, tylko on nie dominuje życia. Jest jednym z uczuć w życiu. Jednym z przeżyć, które zawsze im towarzyszy. Ale też są inne. Ale o czym najtrudniej słuchać, to to, że nie znika ten żal i ta rana nigdy się nie bliźni. Ja panu powiem, to jest najtrudniej albo nie jest. Ponieważ jest to przeżycie rodziców i jeśli słyszą, że tak jest, to słyszą, że to jest normalne. A że nie są jakimiś dziwnymi osobami, które nie potrafią się uwolnić od wspomnienia. Więc to może być trudne, ale nie musi. Ważne, żeby nie zostawiać ich samych w tym żalu i na tyle, na ile potrafimy delikatnie im towarzyszyć. Bardzo dziękuję za tę rozmowę. Dziękuję panu, do widzenia. Pan Filip pisze w sprawie daty świąt. Jezus na pewno nie był pierwszym Bogiem, który urodził się 25 grudnia. Wcześniej zrobił to Horus, Bóg egipski. No to mamy konkurencję. Z kolei pan Bartosz sugeruje, że narodziny sprzed 2000 lat na pewno nie odbyły się w grudniu, bo, jak pisze, według biblijnej relacji pasterze byli w nocy na zewnątrz, a w Betlejem o tej porze roku jest za zimno, by wypasać owce na zewnątrz. Podobno dziś w nocy ma być poniżej 6 stopni. No to podobnie jak u nas. Piszą też państwo w sprawie tego, co można znaleźć, a czego nie można znaleźć w internecie, że nie można znaleźć sygnału trójki w internecie. Proszę dać znać, czy już działa, bo czas na to, by zadać kolejne pytanie. Czego szukamy w internecie? Myślę, że teraz odpowiedzi na większość pytań. Właściwie na każde, które sobie zadajemy. Nie mam internetu, nie szukam, ale jeżeli bym szukała, to głównie informacji. Nie wiem, jak gdzieś jadę na przykład na wakacje, no to szukam informacji o tym miejscu, na które jadę. Co ciekawego się dzieje w kulturze, albo tanio kupić i inne tego typu. Ja bym szukał, no, sprawiedliwości. A ze mną pani Lidia Rudzińska, kulturoznawca ze Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Dzień dobry. Dzień dobry. Czego szukamy w internecie? Najpopularniejsza wyszukiwarka odpowiada nam na to pytanie. Publikuje jak co roku zestawienie tego, czego Polacy i nie tylko Polacy szukali w 2014 roku. Na pierwszym miejscu spośród haseł, które najczęściej były w wyszukiwarkę wklepywane, nazwisko Anny Przybylskiej. Zaraz za nią Mundial 2014, Conchita Wurst, Krym, wybory samorządowe 2014, Robin Williams, Ukraina i tak dalej, i tak dalej. Pierwszą dziesiątkę zamyka termin gender. Da się jakieś wnioski wystuć z tego zestawienia? Czy ono coś o nas mówi? Jeśli chodzi o pierwsze miejsce, czy na światowej liście na pierwszym miejscu zmarły aktor Robin Williams, czy u nas zmarła aktorka, to akurat nie zaskakuje. Nie od dziś wiadomo, że gwiazdy często zyskują popularność czy rozgłos właśnie po swojej śmierci. Oczywiście nie mówię, że nie były to znane osoby, ale jednak po śmierci ten szum medialny wokół osoby tak wzrasta, że właśnie budzi nasze dodatkowe zainteresowanie. No właśnie, bo z tego zestawienia by wynikało, że to, o czym głównie i najgłośniej mówiły najbardziej emocjonalnie te mainstreamowe media, to się odnajduje w wyszukiwarce. I to ma moim zdaniem dwojakie znaczenie. Z jednej strony, mimo że media podają bardzo, mówię o mediach tradycyjnych, podają bardzo dokładne informacje, to przez to, że oglądamy czy słuchamy ich wyrywkowo, to nie wszystkie do nas docierają, więc po prostu w internecie wyszukujemy najprostszych odpowiedzi chociażby o to, gdzie dokładnie leży Krym, czy jaka jest aktualna sytuacja na Ukrainie. A propos Ukrainy i Krymu i spraw politycznych, no to one się znajdują w tym zestawieniu, ale poniżej ustępują miejsce i celebrytom, i sportowi. To jest niepokojące, czy to jest normalne? Myślę, że normalne. Myślę, że normalne, dlatego że tematy polityczne są mocno eksploatowane przez media tradycyjne, więc jeżeli już pytamy Google, to dopytujemy o szczegóły, czy chociażby jeśli dużo w mediach było w tym roku mowy o gender, dopytujemy, czym właściwie jest to gender, bo do końca tego nie rozumiemy. To jest pocieszające, że Polacy na własną rękę szukają wyjaśnienia tego terminu, bo w dyskusji na jego temat często można się rzeczywiście pogubić. Można się pogubić, więc szukamy jakby swojej drogi. A tak jak mówiłam, dwojakie znaczenie, drugie moim zdaniem mocne znaczenie tych pytań politycznych czy społecznych jest takie, że szukamy własnych odpowiedzi, to znaczy nie tylko to, co podają nam mainstreamowe media, ale my też szukamy wśród innych internautów, czyli pytamy się samych siebie, bo Google nie odsyła przecież tylko do stron oficjalnych, Google odsyła do blogów, do forów internetowych, czyli wyrabiamy sobie zdanie bardziej złożone, czyli szukamy informacji z różnych źródeł, nie ukierunkowujemy się tylko na jedne media, więc jest to moim zdaniem objaw jakiejś naszej świadomości, wzrostu naszej świadomości, co chociażby ważne, w zestawieniu z 2013 czy 2012 nie było tyle tematów społecznych czy politycznych, czyli wzrasta ta świadomość Polaków i szukamy tych tematów. Chociaż to oczywiście jest ważne, to wciąż jednak te imprezy okolicznościowe nas najbardziej interesują, czy to jest Eurowizja, czy to jest Woodstock, czy to chociażby jest Mundial. Trochę zaskoczył mnie fakt, że brakuje pytań chociażby o siatkówkę. Interesował nas Mundial w Brazylii, których nasi piłkarze oglądali tak jak my w telewizji, a nie zainteresował nas do końca, czy nie wpisywaliśmy w Google pytań o siatkówkę, gdzie nasi siatkarze radzili sobie świetnie. No tam wszystko było jasne, nie trzeba było nie trzeba o nich zapytywać. Co z naszymi piłkarzami, tak nie jest. Trzeba było o to pytać. A propos pytań, to my w znakach zapytania, proszę tylko nie stukać w stolik. A propos pytań, to my w znakach zapytania zadajemy właśnie pytanie i okazuje się, że sporo pytań wprost wpisują w wyszukiwarkę internauci. W polskim internecie do najczęściej zadawanych pytań należały w tym roku pocieszające na pierwszym miejscu jak głosować, ale też jak obrać granat, jak wybrać OFE, to poważniejsze. Jak wymiatać, jak zostać syrenką, jak zrobić cydr, to w kontekście kryzysu jabłkowego dosyć ważne. Czy te pytania coś o nas mówią? Bo tutaj taki groch z kapustą. Być może to, że zmienia się nasze podejście do poradnictwa. Już nie szukamy rady u najbliższych, nie dzwonimy o to, jak zrobić jakieś danie, nie dzwonimy do mamy, tylko googlujemy. Poradnictwo zupełnie przenosi się do internetu i po prostu wierzymy Google'om, wierzymy blogerom, wideoblogerom, więc o to pytamy. Tak jak pan wspomniał, cydr nie jest zupełnie zaskakujący. Myśleliśmy, co zrobić z naszymi jabłkami i był ten żart internetowy, który się powtarzał, że jeśli będziemy jeść dużo jabłek, to zrobimy na złość Putinowi, więc to się przełożyło. A propos, wśród pytań z kategorii czym jest, na pierwszym miejscu znajduje się pytanie, czym jest kac. Nie wiem, czy to ma związek z tym cydrem, czy nie. A może z tymi wyborami politycznymi, bo jest pierwsze jak głosować, a tutaj czym jest kac? Może mamy po prostu kaca powyborczego. Chociaż nie brakuje pytań poważnych. Brakuje, przynajmniej w naszym zestawieniu tego, co było w globalnym, nie pytaliśmy o ebolę, czyli okazuje się, że ten lęk światowy, panika światowa nas aż tak mocno nie objęła. Ale kto wie, czy nie obawiamy się jakiegoś kryzysu grzybowego, bo wśród pytań z kategorii gdzie? Jedno z pierwszych to gdzie kupić kurki? Gdzie kupić kurki, bo kochamy gotować, chcemy gotować i pytamy właśnie Google, jak to robić. Jeśli ktoś z państwa miałby jakiś pomysł na to, gdzie kupić kurki, proszę pisać na znaki @polskieradio.pl lub wysyłać krótkie wiadomości pod numer 71335. Tymczasem dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo. Lidia Rudzińska, kulturoznawca ze ZWPS, była gościem Znaków Zapytania. To są znaki zapytania w trójce. Czy już można znaleźć nasz sygnał w internecie? Chyba nie, bo ciszę w tej sprawie. Proszę o sygnał na znaki @polskieradio.pl lub pod numer 71335. A teraz w końcu nadszedł czas, by rozstrzygnąć pewną bardzo aktualną kwestię. Dlaczego Boże Narodzenie jest w grudniu? Chyba Pan Bóg się tak urodził zimą jakoś, tak mi się wydaje. Znaczy tam było ciepło, gdzie się urodził, ale chyba w tym okresie i dlatego jest w grudniu. Dlaczego jest w grudniu? Tak ustalono, że w grudniu, no. Myślę, że to miało związek z wcześniejszymi świętami pogańskimi. No bo tak chyba się wtedy urodził, tak? Pan Jezus. Skąd to wiemy? Skąd to wiemy? No nie było wtedy kalendarza, faktycznie. No nie wiem, tradycja, tak nasi dziadowie świętowali Boże Narodzenie, nasi ojcowie, teraz my. Chyba tylko dlatego, że właśnie wtedy urodził się Jezus, tak? A jest to jakoś potwierdzone, że właśnie w grudniu się urodził? Nie sprawdzałam tego faktu. Wierzę na słowo, na to, co podają inne źródła. A jakie? Na pewno Biblia. Tak się nie zgubiłam. Nic o grudniu w Biblii nie znalazłem. Nie, ja też nie szukałam, więc bardzo możliwe, że nic tam nie ma o tym czasie. A ze mną ksiądz profesor Bartosz Adamczewski, biblista z warszawskiego UKSW. Witam księdza. Witam serdecznie. To co Boże Narodzenie ma wspólnego z grudniem, poza tym, że właśnie w grudniu je obchodzimy? Ktoś potwierdził, że właśnie 25 grudnia urodził się Jezus w Betlejem? Oczywiście, że tego nie wiemy i podobnie nie znamy daty urodzenia, dokładnej daty urodzenia masy innych osób, nawet takich najważniejszych. Czyli od 2000 lat jesteśmy nabijani w butelkę? Nie, po prostu w tamtych czasach nie prowadzono rejestrów, nie było PESEL-u, nie było urzędów stanu cywilnego, gdzie rejestrowano dzieci i tak dalej. Nawet jak się cesarz urodził, to niekoniecznie wszyscy wiedzieli z dokładnością do dnia, a nawet tygodnia, kiedy cesarz się urodził. I to wcale nie jest sprawa 2000 lat. Moja mama zda się dokładnie nie wie, bo akurat wojna była i niekoniecznie wszyscy wiedzieli, kiedy się dziecko zapisywało, tak? A było to raptem parę dziesiąt lat temu. No to dlaczego 25 grudnia? Od tak sobie ktoś wymyślił, a ładnie brzmi? Grudzień dlatego, że oczywiście zmiana pory roku, tak? Że oczywiście najkrótszy dzień i słońce przychodzi. Słońce, zaczyna być słońce, a Chrystus to słońce, które przychodzi na świat, więc znaczenie przede wszystkim symboliczne. Ale no, są takie pewne poszlaki, że być może rzeczywiście to było w zimie. No, są tacy archeologowie i bibliści, którzy wyliczają, że na przykład spisy ludności właśnie w zimie się dokonywały. To są poszlaki, to trudno nazwać taką dokładną datą, dokładnym wyliczeniem. Ale to przede wszystkim jest znaczenie symboliczne. W ogóle Biblia ma masę symbolizmu. Słońce, które przychodzi i tak po 2000 lat nie jesteśmy w stanie stwierdzić co do dnia czy godziny, kiedy co się wydarzyło. No właśnie, ale tamtego słońca raczej nie brakowało. Czy kojarzenie świąt z choinką, śniegiem, to jest coś, co ma potwierdzenie w rzeczywistości sprzed 2000 lat? Mówi pan jak niepoprawny europocentryk. No, niech pan pojedzie do Afryki i powie, że pan świętuje z choinką i śniegiem i jeszcze tam Mikołajem, który na reniferze przyjeżdża, prawda? No to pana wyśmieją. Wiadomo, że pan Jezus przychodzi czarny, tak? W czarnej sukience, czarnej Matki Bożej i tyle. Dlatego to nasze kojarzenie ze śniegiem to jest tylko nasze. To widać pięknie właśnie w Ziemi Świętej. Jak pan pojedzie tam, to tam jest pora deszczów, które są błogosławieństwem Boga, no bo wreszcie musi się napadać, żeby później przez całe lato, kiedy w ogóle nie pada, żeby wody wystarczyło dla ludzi. To jak było naprawdę? Skoro nie było takiego w Afryce, skoro nie było tak jak u nas, skoro Matka Boża nie była ubrana ani w kimono, ani w taką sukienkę jak na Jasnej Górze, to w co była ubrana i jak to mogło wyglądać? No nie powiem, że była ubrana w Arafatkę, bo to by było uproszczenie, ale pewnie jednak tak. Takie kobiety się na wschodzie ubierają, generalnie całe zakryte. Zresztą mężczyźni też generalnie się nie negliżują w tamtej kulturze, tylko mają całe ciało zakryte. Pewnie mieli też coś cieplejszego na sobie, bo tak jak mówię, w zimie tam padają deszcze i bywa chłodno, zwłaszcza w górę. To też nie są takie znowu ciepłe kraje, kiedy się pojedzie właśnie tam gdzieś w okolice Betlejem, które jest dość wysoko położone, no to tam bywa i chłód, więc trzeba też czymś się okryć, jakimś kawałkiem koca, czy jakiegoś takiego pledu, czy płaszcza, coś takiego na siebie narzucić. I ta zima to wcale taka nie wyssana z palca, chłodno mogło być. Oczywiście, tam wełna to jest podstawa, wełna to jest najlepsze ubranie, dlatego że wełna zarówno w lecie, jak wbrew pozorom wełną, jak się człowiek przykryje, jak jest lekko chłodno, to wcale się nie spoci. A w zimie wełna jest idealna, także tam wszystko, owce chodzą, prawda, po tych górach i z tych owiec wełny się robi przykrycie, koce. Czasami z koziej sierści wtedy taniej wychodzi, ale to zwykle namioty się z tego robi. Czyli były tam owce, być może kozy, wołek i osiołek też się znalazł. Czy to znowu nabijanie na butelkę, legenda, mit? To nie legenda, to trochę odczytanie proroka Izajasza, ale oczywiście są to najbardziej powszechne zwierzęta. Osiołek tam jest wszędzie, prawda, jako podstawowy towarzysz człowieka i główny środek transportu, to jak dla nas trochę rower czy skuterek. A z kolei wołek, no, woły były do wszystkiego, przede wszystkim do pracy na roli. Nie było koni. To my wymyśliliśmy konie, żeby konia zaprząc do pracy na polu. Dla nich koń to był zwierzęcie wojskowe, militarne, szybko poruszający się pojazd. Natomiast generalnie do pracy na roli służył woł. W związku z tym w takich właśnie wiejskich okolicach wołek i osiołek to było najbardziej normalne skojarzenie. Czyli wołek i osiołek pewnie był, ale nie było szopki z tego, co wiem, że podobno to jest średniowieczny wymysł. Generalnie ludzie tam, biedni ludzie mieszkają w grotach, bogaci ludzie mieszkają w pałacach, które sobie budują, natomiast biednych ludzi generalnie nie stać na to. Natomiast teren tam jest taki, że łatwo jest zaadaptować grotę na mieszkanie. Grota ma, teraz 3D by się przydało, prawda, ze wszystkich stron ma ściany, ma podłogę, ma wszystko, tylko nie ma z przodu wejścia, tak? W związku z tym wystarczyło do takiej groty zrobić drzwi i już człowiek ma mieszkanie, które w lecie daje mu chłód, w zimę daje mu ciepło, tam się jeszcze da zmieścić zwierzaki, w związku z tym te zwierzaki też grzeją. Mleczko jest na wyciągnięcie ręki, prawda? Wszystko jest i człowiek mieszka razem w symbiozie ze zwierzakami i to jest idealne mieszkanie. Także pewnie oczywiście nie było szopki, natomiast była grota i jak pojedziemy do Betlejem, no to właśnie pokazują grotę narodzenia, a nie szopkę narodzenia Pana Jezusa. Czyli była grota, było chłodno, ale raczej bez śniegu, bardziej deszczowo, wełniane nakrycia, wołek, osiołek i co, palmy na zewnątrz? Raczej nie choinki. Drzew tam specjalnie nie ma, jeśli już to są drzewa oliwkowe, tam jest więcej krzaków, takich rozmaitych zarośli. To raczej nie jest kraj, gdzie rosną drzewa. Drzewa potrzebują jednak trochę innego klimatu. Oni zawsze zazdrościli Libanowi, który stoi bardziej na północ, że mają piękne cedry, proste drzewa, z których można robić z drewna no, coś konkretnego. Tam z oliwek da się zrobić zydel prędzej, ewentualnie kawałek stołka, natomiast trudno z tego zrobić wielkie budowle. Dlatego właśnie często adaptowano chociażby groty, bo nie było materiału budowlanego, prawda? W związku z tym no mówię, generalnie tam roślinności to zbyt wiele nie ma. Poza tym kozy są wszędzie, a kozy wyżerają wszystko, co się da. Właśnie, a propos jedzenia, to co jedli oni? Bo 12 wigilijnych potraw w te wigilie i w te święta raczej nie mieli. Przede wszystkim chleb. I to chleb raczej jęczmienny, bo pszenny był droższy, pszenny był na Paschę, to był świąteczny chleb, więc zwykły jęczmienny chleb, jęczmienne takie placki. I do tego to, co było, trochę owoców, trochę warzyw. Czasami, jak były dostępne, to jakieś takie rybne sosy rozmaite, prawda? A trochę daktyli, często jedli suszone daktyle, które tam są dość powszechne, w związku z tym łatwo było się w coś takiego zaopatrzyć. Więc proste jedzenie i woda do popicia i już, prawda? I to zwykłym ludziom wystarczało na całe lata, więc też nie wyobrażajmy sobie wigilii tak z zastawionym stołem, tylko prosty jęczmienny placek, do tego woda, jakieś tam daktyle, trochę owoców i przede wszystkim radość, radość tego, że Bóg się rodzi, to jest najważniejsze. My przynajmniej mamy karpia, a tej radości księdzu na święta życzę. Bardzo dziękuję za rozmowę. I wzajemnie, życzę tej Bożej radości. Wszystkiego dobrego. Państwu też wszystkiego najlepszego. Tymczasem pani Marysia donosi, że sygnał jest. No to ów, żegnamy się z ulgą. Zofia Kruszewska, Marcin Gutowski. W znakach zapytania słyszymy się po nowym roku. A nie, jednak sygnał jest, ale zdaje się, że nie w internecie, donosi pani Sonia. No cóż, tak czy inaczej, spokojnych świąt. No chyba, że ktoś woli, takie z przytupem. Posłańcy traktem przyjechali, jeszcze mnie całą ziemię swą obrobił, ale posłańców oto wysłuchałem. Mówili Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, syna Maria, syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, syna Maria, syna. Syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, syna Maria, syna. Kiedy już zawsze niebo podciemniało, całkiem posłańcy dalej pojechali. Raduje moje serce się i dusza, na drogę nową od dzisiaj wyruszam. Mówili Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, syna Maria, syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, ma syna Maria, syna Maria, syna. Kiedy dorośnie będzie tym, który odmieni nasze dni, położy nam, położy wam to, czego nie możesz dostać sam. Kiedy dorośnie będzie miał u stopy swoje i cały świat, który nadzieje ludziom da, panować będzie poprzez czas. Kiedy dorośnie, wtedy on przy